NPO Radio 1. Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Het compenseren van de gedupeerden van de gaswinning in Groningen is het allerbelangrijkste dat er moet gebeuren. Met die boodschap kwamen 3 Groningse bestuurders naar Den Haag als reactie op het rapport van de enquêtecommissie. Er werd ook gesproken over een toekomstperspectief voor de Groningers. Zometeen onze verslaggever. Nu eerst het NOS Journaal, Renate Kok. Minister De Jonge heeft vandaag het wetsvoorstel met het nieuwe puntensysteem voor huurwoningen naar buiten gebracht. De plannen waren al eerder bekend geworden. De Jonge wil de wet zo aanpassen dat ook middenhuren tussen de grofweg €760 en €1100 onder dat nieuwe puntenstelsel gaan vallen en niet meer aan de markt worden overgelaten. En daarbij zorgen we ook nog dat dat puntenstelsel dwingend wordt opgelegd. Dus dat je als verhuurder ook niet meer mag vragen. En je zelfs het risico als verhuurder loopt dat je als je meer vraagt, dat je dan een boete krijgt. Met name in de steden zijn er nauwelijks meer betaalbare huurwoningen te vinden. Ook niet voor de middeninkomens die te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig voor een vrije sectorwoning. De Britse regering heeft een akkoord bereikt met Brussel over het Noord-Ierland-protocol, melden Britse media. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, was voor de onderhandelingen naar Londen gereisd vandaag. Vanavond geven von der Leyen en de Britse premier Sunak een persconferentie. Het Noord-Ierland-protocol moet een probleem oplossen dat door Brexit is ontstaan. Er ontstond een grens tussen EU-lid Ierland en niet-EU-lid Noord-Ierland. En dat leverde meteen problemen op, zegt correspondent Fleur Launsbach. Het was een soort van grens die geen grens moest zijn. Het moest Noord-Ierland in een soort schemergebied houden tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. En het was gesloten onder Boris Johnson, die ook nog eens de Noord-Ieren had beloofd dat er helemaal geen checks zouden komen. En ja, die kwamen er dus wel. Dus het gaf eigenlijk vanaf het begin af aan politieke problemen en ook echt praktische problemen qua handel. Grenscontroles tussen Noord-Ierland en Ierland liggen historisch gevoelig. President Erdogan van Turkije heeft excuses aangeboden voor het traag op gang gekomen reddingswerk na de zware aardbevingen 3 weken geleden. Volgens Erdogan kwam dat onder meer door de kou en ook door de wegen die beschadigd waren. Ook vanochtend was er weer een nieuwe aardbeving in een deel van het getroffen gebied. Het epicentrum was in de buurt van de Turkse stad Malatya. De beving had een kracht van 5,2. Zeker 1 persoon is daarbij om het leven gekomen. Meer dan 110 andere mensen raakten gewond. Duitsland en Polen zijn met de VS in gesprek over een gezamenlijke NAVO-legeroefening in Polen, meldt de Duitse minister van Defensie Pistorius. Het zou gaan om een grootschalige oefening, maar hij wilde er verder nog geen details over kwijt. Het bevrijdingsfestival in Utrecht kan toch doorgaan, zegt RTV Utrecht. Vorige week maakte de organisatie bekend dat het gratis festival voor het eerst sinds 1993 niet door kon gaan, omdat er te weinig financiële reserves zijn. Het KF Heijnfonds en een bierbrouwer Grols die trekken nu de portemonnee en zij staan garant voor financiële tegenvallers, tot de opluchting van de organisatie. Afgelopen week was echt een rollercoaster. Wij zijn super blij dat het bevrijdingsfestival nu door kan gaan, net zoals alle anderen. Want wij vinden het heel belangrijk dat we op 5 mei in Park Transwijk de vrijheid kunnen vieren. Want vrijheid is nog steeds niet vanzelfsprekend. Ook de gemeente en de provincie Utrecht leveren een extra bijdrage aan het bevrijdingsfestival. En de politie in Bergambacht in Zuid-Holland heeft gisteren per toeval een man opgepakt die nog een gevangenisstraf van 3 jaar in Duitsland moet uitzitten. De Poolse man van 24 vroeg agenten om hulp op straat, omdat hij zijn telefoon naar eigen zeggen dringend moest opladen. Nou, dat mocht, maar bij controle kwamen agenten erachter dat hij nog een straf had openstaan, omdat hij betrokken was bij verschillende autodiefstallen. Het weer. Vanavond is droog met opklaringen. Vannacht gaat de temperatuur dalen tot rond het vriespunt. In het zuidoosten kan het een paar graden gaan vriezen. Morgenochtend begint dan bewolkt. In de noordelijke helft misschien wat motregen of motsneeuw. Later komt de zon er weer bij en dan wordt het opnieuw 7 graden. ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Nou ja, het is goed te merken dat de regio's Noord en Midden vakantie vieren, want daar zijn de dagelijkse files als die al staan een stuk korter dan gebruikelijk. Wel veel vertraging in het zuiden van het land. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. Daar heb je een kleine 20 minuten op onthoud en de file is daar 10 kilometer lang. De A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Knooppunt Noordhoek en Knooppunt Klaverpolder. Hier bijna een uur vertraging en deze beide files komen Door de afsluiting van de Heidenoordtunnel in noordelijke richting op de A29. Die is vannacht en tot morgenochtend vroeg nog afgesloten. En daardoor is het zelfs ook nog druk op alle omleidende wegen die in de regio staan. Dus vandaar. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Naar de bestseller van Isa Hoes. Ik geloof dat ik verliefd ben. Ik ook. Een indrukwekkend liefdesdrama. Nergens zorgen over maken. Ik wil nooit, nooit, nooit, nooit zonder jou. Toen ik je zag, donderdag in de bioscoop. Radar is verhuisd naar NPO 2. Wil je op de hoogte blijven van de energiemarkt? Van abonnementen met geniepig kleine lettertjes? Van banken en verzekeraars met een gebrekkige service? En van onbetrouwbare bedrijven of webshops? Verhuis dan met ons mee. Radar, gewoon op maandagavond 8:30. Voortaan op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. Wat doet de staatssecretaris met dit rapport in handen? Wat doet de Tweede Kamer met dit rapport in handen? Dat weten we allemaal nog niet. Dus ik hoop dat dit rapport een wereld van verschil gaat betekenen. Maar ik weet dat nog niet zeker. Mark Visser. Nieuws en Co. Dat was de officiële reactie vanuit Groningen vandaag. U hoorde commissaris van de Koning René Paas. Afgelopen vrijdag was er natuurlijk de lang verwachte eindconclusie van de parlementaire enquêtecommissie over de aardgaswinning. Die was in Zeerijp in Groningen. En vanochtend kwam er een delegatie vanuit Groningen naar Den Haag om te reageren op dat rapport waaraan 2 jaar onderzoek vooraf is gegaan. Verslaggever Harro Brouwer was bij de perspresentatie. Harro, wie waren er gekomen? Nou, Paas dus bijvoorbeeld. Ja, 3 heren stonden achter de microfoon. Zoals je zei, René Paas inderdaad, de commissaris van de Koning. Ook aanwezig Koen Schuiling, hij is de voorzitter van de veiligheidsregio en ook burgemeester van Groningen. En Johan Remkes, die was er ook bij als voorzitter van het Nationaal Programma Groningen. Nou, deze 3 heren hebben een weekend de tijd gehad om zich eens goed door die paar duizend pagina's te worstelen die het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie dik is. En vandaag waren ze dus in Den Haag om zo concreet mogelijk te vertellen hoe het volgens hen verder moet. Volgens de commissaris van de Koning, René Paas, is een enorme cultuuromslag nodig, onder andere bij ambtenaren, om getroffen Groningers echt goed te kunnen helpen. Laten we even luisteren naar hoe hij dat zei. Lost de ellende van schadeherstel en versterking, de bureaucratische ellende, lost die op en geeft vertrouwen? Dat is 1. En het andere is, investeer in het perspectief voor een provincie, en dus ook inwoners voor die provincie, die tot nu toe zich terecht wingewest heeft gevoeld. Ambtenaren moeten de beschikking krijgen over budgetten en om zelf keuzes te maken. Ja, daar gaat het om. Dus het gaat over de handelingsvrijheid voor ambtenaren, maar ook de opdracht om die handelingsvrijheid in te zetten om mensen maximaal te helpen. We kunnen in Nederland heel slecht tegen de gedachte dat mensen misschien wel geld krijgen waar ze geen recht op hebben. En als je het zo organiseert, dan krijg je institutioneel wantrouwen. Dan krijg je dus ambtenaren die heel precies nagaan of alles wat wordt uitgegeven wel rechtmatig is. Ook omdat ze hebben geleerd dat dat is waar ze op worden afgerekend. Maak dus aan medewerkers die betaald worden om mensen te helpen duidelijk dat ze vooral dat moeten doen, mensen helpen. Johan Remkes, u bent voorzitter van het Nationaal Programma Groningen. Ik hoorde u bij de persconferentie zeggen, ja, er moet een jarenlang commitment zijn naar de Groningers toe. Hoe lang? Ik heb gezegd, dat moet minimaal 25 jaar duren. Omdat, en dan gaat het niet alleen over schadeherstel, want dat moet natuurlijk eerder. Maar om die mentale gezondheid van de Groningers, die een zeer stevige deuk heeft gekregen. En om dat economische perspectief, dat zijn ook geen processen die je hebt afgerond binnen een paar jaar, om daar voldoende inhoud aan te geven. Op welke economische processen doelt u dan? Kunt u concreet een voorbeeld noemen? Jawel. Dat is natuurlijk inspelen op de energietransitie en met name de waterstofeconomie. Daar biedt Groningen hele grote kansen. Dus het is ook niet alleen een kwestie van Iets halen uit Den Haag, maar de staat ook iets brengen. Maar er zijn wel een paar randvoorwaarden voor nodig. Daar is bijvoorbeeld gegarandeerde windenergie voor nodig. Twee, vitalisering van het platteland. Een nieuwe impuls geven aan de agrarische sector met alle problemen die daar op dit ogenblik spelen. En drie, het thema gezond ouder worden. Langs preventieve weg, maar ook langs de weg van de medische technologie. Nu kan ik me voorstellen, andere provincies die dit horen, die denken, oh, dat wil ik ook wel. Maar eigenlijk, zegt u, Groningen moet hierbij worden voorgetrokken, in positieve zin. Ja, ik bedoel, Nederland heeft natuurlijk jarenlang van het Groningen gas geprofiteerd. Dat heeft niet iedereen zich altijd gerealiseerd. Maar het is nu een keer tijd om de zaak maar even om te draaien. Ja, dat was Johan Remkes. Maar Harro, dan denk je wel meteen, gaat het ook allemaal gebeuren? Worden ze voorgetrokken vanaf nu? Tja, ja, noem dat de $1 million question, zou ik haast willen zeggen. Want gaan bijvoorbeeld ambtenaren zometeen veel sneller ja kunnen zeggen op een schadeclaim van een gedupeerde bewoner bijvoorbeeld? Of gaat Groningen als eerste provincie in 2035 helemaal van het gas af? Zoals tijdens de persconferentie ook werd gezegd. En gaat de provincie Groningen een enorme economische impuls krijgen? Wat ook nog voorbij kwam tijdens de persconferentie. Dus ja, allemaal vragen waarop de commissaris van de Koning zei, ik hoop dat dit rapport een wereld van verschil gaat betekenen, maar ik weet het dus niet zeker. Verslaggever Harro Brouwer, dank je wel. Later in de uitzending spreek ik Merel Jonkheid van de Groninger Bodembeweging over hoe zij naar de reactie van de Groningse bestuurders heeft gekeken. Nederlanders hoeven dit voorjaar niet te worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Slechts een kleine groep kwetsbare patiënten moet de prik krijgen in overleg met hun arts. Dat adviseert het OMT vaccinaties aan minister Kuipers van Volksgezondheid, die uiteindelijk nog dan moet beslissen. Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie aan het Amsterdam UMC en zelf lid van dat OMT vaccinaties. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is er geen nieuwe ronde nodig? Nou ja, er is gewoon heel goed gekeken naar de data. En het blijkt dat mensen, de meeste mensen zijn in elk geval 2 keer gevaccineerd, soms 3 keer, zelfs 4 keer. Hebben misschien al wel 1 of 2 keer COVID gehad. Ja, dus die immuniteit is gewoon op peil. Dus het is niet nodig, want de meeste mensen zijn gewoon beschermd. En wat is het verschil met het najaar bijvoorbeeld, toen het nog wel werd geadviseerd? Nou, het is eigenlijk altijd zo dat in de loop van de tijd neemt de immuniteit weer een beetje af. En die kan je dan weer op peil brengen. En dat is gewoon nu gekeken van, is dat dan nu weer nodig? En nu, er wordt gewoon gekeken van, ja, wat is de druk van het virus? Nou, er is best wel veel virus in omloop. Er zijn dus best wel veel mensen die nog steeds corona krijgen. Maar als je kijkt naar de ziekenhuisopnames, ja, dan is dat eigenlijk gewoon goed onder controle. Dus als je dat combineert met elkaar, dan denk je, ja, gewoon in Nederland zijn mensen gewoon goed genoeg beschermd om ziekenhuisopname te voorkomen. Dus op dit moment is het niet nodig. Nee, op dit moment. Het betekent dus niet dat het nooit meer nodig is. Het zou in het najaar, als er weer andere omstandigheden zijn, wel nodig kunnen zijn. Ja, dat is mogelijk. Maar nee, dat kan je niet van tevoren voorspellen. Dus dat is echt gewoon een kwestie van heel goed in de gaten houden. Dus het is, naar verwachting zal ook naar aanloop naar het najaar de afweer weer een beetje afnemen. En dan wordt echt weer ter plekke gekeken, op dat moment gekeken van, is het nodig, ja of nee? En voor wie is het dan nodig? Want het kan ook best wel zo zijn dat voor bepaalde kwetsbare groepen, ouderen, het misschien wel aan te raden is, maar voor jonge, gezonde mensen niet. Maar dat is echt iets wat dan moet worden besloten, ja, en wat je niet van tevoren kan bedenken. Nee, maar voor dit voorjaar is in ieder geval wel al besloten dat ook die kwetsbare groepen als ouderen voldoende zijn beschermd. Ja, ja, dat heeft ook echt met gewoon de ziekenhuisopnames te maken. We zien daar gewoon geen grote toename, ook niet van die groepen. Dus de verwachting is gewoon dat die groepen gewoon goed genoeg beschermd zijn. En er zijn een paar uitzonderingen. Dus mensen die echt problemen hebben met het afweersysteem. Maar daarvoor wordt gezegd van, ja, dat moet veel meer op maat. Dat echt de behandelende arts dat kan beslissen. En dat niet meer dat iedereen op hetzelfde moment zo'n prik krijgt. Maar echt van al naar gelang of het nodig is of niet. En op welk moment dan. Was er nog discussie binnen het OMT? Nee, er is echt gewoon heel goed naar de data gekeken. En de data was duidelijk. Dus dit was het beste advies wat we konden geven. Is het toeval dat het komt nadat we vorige week ook hoorden van het RIVM dat naar de maatregelen anders wordt gekeken vanaf dit moment? Dat in ieder geval die verplichte 5 dagen thuis niet meer geldt? Nou, dat zou ik niet durven zeggen dat het toeval is. Maar het is in elk geval van, hè, er is bij ons gekeken naar de data over de immuniteit en de ziekenhuisopnames. En aan de hand daarvan is dat besluit genomen. Ja, ik denk dat dat zeg maar losstaat van of de maatregelen, hoe dat dan zit. Ja, want, ja, maar dat is natuurlijk wel wat ook het geval is. Dat verandert ook. Er zijn ook sommige critici die zeggen, jeetje, we zitten nu toch nog altijd in de winter, voorjaarsvakantie, wat vaak door wintersport ook wel in het verleden tot veel besmettingen heeft geleid. De carnaval hebben we net achter de rug. In hoeverre heeft dat nog meegespeeld ook bij de afweging? Nou ja, we hebben natuurlijk zeg maar best ook al periodes achter de rug waarbij er heel erg veel besmettingen waren. Echt nog veel meer dan nu. En toch zag je dat dat aantal ziekenhuisopnames eigenlijk heel beperkt was. Hè, veel minder dan in de eerdere fase. Dus ook al is er best wel veel besmetting, er is weinig ziekenhuisopname. En dat is ook geen verwachting dat dat zou veranderen. Dus wat er eigenlijk nu is gezegd, van ja, het heeft zeg maar niet meer een uitzonderingspositie. Maar mensen moeten misschien gewoon überhaupt bewust omgaan met infectieziektes. Dus op het moment dat je symptomen hebt, of dat nou een zware verkoudheid is, of influenza, griep of corona. Ja, bedenk gewoon van ja, wat kan je doen om te zorgen dat je die ander niet besmet? En dat gaat eigenlijk breder dan alleen maar corona. Dat geldt ook gewoon voor influenza. Dat hebben we eigenlijk van corona geleerd. Dat je daar misschien ook bij andere virussen beter op moet letten. Nou, dat hoop ik. Ik hoop dat het nou toch ook wel een soort wake-up call is geweest. Je denkt van, nou ja, infectieziektes kunnen best hele vervelende, nare gevolgen hebben. Dus misschien moeten we daar met z'n allen gewoon wat bewuster mee omgaan. En op het moment dat je denkt, hey, ik ben besmettelijk. Ja, misschien moet je dan denken, kan ik thuis werken? Of kan ik elk voor afstand houden tot mijn collega's? En als je dan echt heel dicht op iemand moet zijn, toch dat mondkapje dragen. En zeker heel voorzichtig zijn met kwetsbare mensen. En niet meer paracetamolletje erin en doorwerken, kom op. Nee, dat is eigenlijk wat we zeg maar voor de coronacrisis deden. En nu denk ik van ja, misschien is het toch zeg maar goed als we met z'n allen daar wat bewuster mee omgaan. En gewoon bedenkt van ja, je kunt een ander besmetten. Je wilt zelf ook niet besmet worden. Dus ja, doe dat dan ook niet een ander aan. Dank. Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie aan het Amsterdam UMC. Dan gaan we even naar Erik Evengroen bij de ANWB. Waar staat het vast? Nou, nu toch op de A4 ook, Amsterdam richting Den Haag. Daar gebeurde zojuist een ongeluk bij Hoogmade. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een half uur. En ook nog steeds veel vertragingen in Zeeland, in de Westerschelde-tunnel richting Borselen. Daar staat een vrachtauto met pech, de rechterrijstrook is dicht en inmiddels is het bijna een uur vertraging daar. De man van 20 uit Roermond die donderdag in het PSV-stadion het veld bestormde en de keeper van Sevilla aanviel, blijft nog zeker 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald in Den Bosch, meldt Omroep Brabant. De man uit Roermond wordt verdacht van mishandeling en het overtreden van een stadionverbod. De zaak wordt op 8 maart via snelrecht afgehandeld. Politieke partijen moeten stoppen met het gebruik van TikTok. Volgens het AD roepen D66, ChristenUnie en Partij voor de Dieren de rest van de Kamer op de app niet meer te gebruiken, totdat het bedrijf onder meer desinformatie en haat onder gebruikers beter aanpakt. Eerder deze maand wilde de Tweede Kamer alle ambtenaren al verbieden om TikTok te gebruiken. Bij Zoutkamp in Groningen wordt een stuk zeedijk uit 1920 gerestaureerd. Het gaat om een betonnen dijkbekleding. Die is genoemd naar de bedenker ervan, ingenieur de Meuralt. De betonnen dekplaten die liggen in de vorm van traptreden op de dijk. En dat is vrij uniek, stelt deze deskundige bij RTV Noord. De Meuraltbekleding komt nog voor op één plaats in Zeeland. De gemeente Hoorn heeft ook nog een stukje. In Zoutkamp ligt een stuk van een lengte ongeveer 330 meter. En dat is wel het grootste in Nederland. Door de vorm van traptreden worden de golven een beetje getemperd en daardoor mee ook gebroken en minder hoog. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De zogenoemde pechstudenten die zijn begonnen met studeren onder het leenstelsel kunnen gebruik maken van een truc om langer te profiteren van de basisbeurs. Die wordt komend studiejaar naar alle waarschijnlijk weer ingevoerd. Op sociale media en onder elkaar ook delen studenten een handigheid waarmee ze de schade van het leenstelsel enigszins kunnen beperken. Het gaat om studenten met studievertraging. Verslaggever Jeroen Schutijzer praat erover met Emma Mouthaan van de site Skere Student. Dat is een website en social media kanalen waarop ik tips deel voor studenten over geld. Wat voor tips zijn dat? Eigenlijk van alles. Geld besparen, maar ook over hoe je bijvoorbeeld moet beginnen met beleggen. En zijn er veel vragen? Heel erg veel. Er is eigenlijk geen educatie over geld voor studenten. Onder andere omdat er geen onderwijs over wordt gegeven op bijvoorbeeld basisscholen, middelbare scholen. En nou zijn er trucs in omloop voor de pechstudenten. Wat is trouwens een pechstudent? Dat is een student die heeft gestudeerd tijdens het leenstelsel. En dat was tussen 2015 en nu. Enorme schuld opgebouwd? Ja, zeker, zeker. Gemiddeld is dat zo'n 36.000 euro. Wat voor tips krijgen pechstudenten dan? Eén tip is eigenlijk om alles wat je op dit moment van Duo ontvangt stop te zetten, zodat je je basisbeursmaanden kan opsparen. Hoeveel maanden basisbeurs je krijgt hangt namelijk af van de maanden prestatiebeursrecht die je hebt. En op dit moment is de prestatiebeurs vastgesteld op 0 euro. Maar de maanden dat je studeert en dat je iets van Duo ontvangt, of dat nou OV is of een aanvullende beurs of een lening, gaan er wel maanden af van dat recht, zeg maar. Maar als je dat recht pas vanaf september inzet, dan heb je veel meer aan dat recht. Want dan is die basisbeurs is eigenlijk niet meer 0 euro, maar die is dan opeens 440 euro voor uitwonende studenten tenminste. Snappen alle studenten dit? Nee, het is vrij ingewikkeld. Ja. Het zijn eigenlijk boekhoudkundige trucjes die je hier moet gaan uitvoeren. Ik vind het ook eigenlijk bizar dat je dit soort trucs moet gaan uithalen. Als je het niet weet? Ja, dan trek je aan het kortste eind. Ja. Dan ga ik maar eens even naar Groningen, want daar zijn wat slimme studenten die trucs uithalen. Mijn naam is Jelle Stegeman. Je had het over gratis geld. Inderdaad. Hoeveel is dat? Dat is 8 keer, nou, iets meer dan 400 euro waarschijnlijk. Hoe doe je dat? Dat heb ik gedaan door mijn hele studiefinanciering en daarmee ook mijn prestatiebeurs stop te zetten per januari in mijn geval. En op die manier stel ik eigenlijk uit dat ik een prestatiebeurs krijg, zodat ik die, als ik die in september weer aanzet, dat ik het dan wel kan krijgen. Daan, krijg jij ook gratis geld? Voor mij, omdat ik volgend jaar sowieso zou ontvangen, is het 7 keer 270 euro wat ik gratis krijg. Maar dat betekent wel dat je de komende maanden het openbaar vervoer zelf moet betalen. Ja, normaal gesproken heb ik een reisproduct vanuit Duo. Dat heb ik nu ook stop moeten zeggen. Dus daarom betaal ik wel 50 euro per maand aan openbaar vervoer. Maar dan krijg ik over een ruim een jaar tijd krijg ik daarmee 7 keer 270 euro. Nou, dat is een goede deal. Ik vond het een prima deal. Femke. Ja, ik krijg ook studiefinanciering volgend jaar. Omdat ik nu mijn reisproduct uitgezet heb. Waardoor ik dan volgend jaar 8 keer een bepaald bedrag kan ontvangen. Ja, 8 keer hoeveel? Tussen de 300 en de 400 euro. Van wie kreeg je die tip? Van mijn huisgenoot Jelle. Dit zingt helemaal rond, hè, op sociale media. Ja, ik heb precies hetzelfde. En heb je het ook weer doorverteld aan anderen? Ja, ik heb het ook aan mijn huis verteld en aan mijn vrienden. Ik denk ook dat er mensen zijn die dit niet kunnen doen. Ik werk namelijk best wel veel en daardoor hoef ik het momenteel niet te lenen. Maar als je niet veel werkt, dan zou je dit niet kunnen bekostigen. Zonder studiefinanciering of een lening. Of je moet rijke ouders hebben? Dat zou ook kunnen, inderdaad, ja. Verslaggever Jeroen Schutijzer was dat vanuit een studentenhuis in Groningen. Ja, ik weet niet hoe het bij u zit in de supermarkt, maar ik zie in die van mij steeds meer schappen met vegetarische vleesvervangers. Worden alsmaar groter, maar zo concludeert vandaag de Consumentenbond na onderzoek. De vegetarische en veganistische burgers zijn nog steeds ongezond. 2/3 bevat te veel vet en is vooral veel te zout. Net als 2 jaar geleden, toen de Consumentenbond de burgers ook al onderzocht. En wie elke dag bezig is met vegetarische gerechten is meesterkok Theo van Rens, docent van de eerste, zoals dat heet, plant-based koksopleiding van Nederland aan het ROC van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Die vega-burgers die bevatten dus veel vet en ook veel zout. Ja. Te veel zout. Waarom worden ze eigenlijk zo zout gemaakt? Nou, dat komt denk ik omdat mensen verslaafd zijn aan zout. En de industrie, als die eenmaal ergens mee op de loop gaat, dan willen ze zo goedkoop mogelijk resultaten halen. En dan het maximale eruit halen. En daarom voegen ze heel veel zout toe. Kijk, dat vet, dat begrijp ik nog wel in die hamburger. Want er zit altijd nog minder vet in dan een vleesburger. En vet heb je ook nodig voor je mondgevoel. Maar dat zout, ja, dat is wel een beetje treurig. Bij vet denk ik eigenlijk ook aan dieren, maar dat hoeft natuurlijk niet. Dat kan ook op een andere manier worden toegevoegd. Nee, meestal zit er in vegetarische burgers kokosolie of zonnebloemolie. Dat gebruiken ze dan om dat vetgevoel te krijgen in die hamburger. Hoe doet u dat zelf eigenlijk? Nou, wij maken dan, als wij, laten onze leerlingen bij onze plant-based koksopleiding, laten we zelf vleesvervangers maken. En dat doen we meestal op basis van groenten. En die worden dan aan elkaar gebonden, dan bijvoorbeeld met een graansoort. Dus zo min mogelijk bewerkingen toepassen. En als je dan goede groenten daarvoor gebruikt, bijvoorbeeld je gebruikt oesterzwam of portobello, dan zit daar al een smaak, een mondgevoel aan en een smaak zit eraan. En hoef je er helemaal niet zoveel aan toe te voegen. Ja, en krijg je dan ook die vleesmaak? Want dat is vaak wat, zoals het ook wordt verkocht, hè, als vlees, ja, of een soort van vlees. Ja, dat is natuurlijk maar het resultaat wat je wil bereiken. Kijk, ik heb dan twee vegetarische dochter en een veganistische dochter. En die zitten helemaal niet te wachten op die vleesmaak natuurlijk. Hè. Dus dat is niet de reden waarom ze dit product eventueel zouden eten. Maar er zijn wel heel veel vleesvervangers die willen op vlees lijken. En ik vind dat ook altijd een beetje triest. Dat je bijvoorbeeld vegetarisch bent en je wil dan kipstukjes gaan eten bijvoorbeeld. Ik snap dat niet goed. Neem gewoon iets lekkers wat vegetarisch is van zichzelf. En niet iets wat op vlees lijkt. Precies, ja. Ja. Ga gewoon met goede groenten werken en onbewerkte producten. Maar dat geldt niet alleen maar voor de vegetarische mensen. Kijk, ik vind het ook heel triest dat gezond eten ook duur is, weet je wel. Ik zie onze premier nog vorige week op de televisie en die weet dan niet het verschil tussen verse groente en een pizza. En dan denk ik, nou ja, als we nou gewoon alle onbewerkte groente en fruit of 0% btw doen of het hele lage btw, dan zijn we er gewoon. Ja. En hoeven we deze burgers niet eten. Nee, en van die restaurants die er dan in ieder geval zeggen, dan gespecialiseerd in zijn, dus vega burger restaurants of takeaways, die kunnen ook wat meer vragen misschien voor wat ze voorschotelen. Is het daar dan beter qua zoutgehalte bijvoorbeeld? Nou, toevallig hebben wij voor een televisieprogramma een burgertest gedaan. Ja. Daar kwamen alle burgers, die kwamen van alle grote fastfoodbedrijven uit Amsterdam. Hebben met onze leerlingen van de plant-based koksopleiding hebben we die geproefd. En het is eigenlijk erbarmelijk slecht, de kwaliteit van die burgers. Er sprong er wel eentje heel erg uit. Die was ook heel erg goed. Maar als mensen natuurlijk een hamburger gaan eten, dan eten ze niet alleen maar de burger patty, maar ze eten het hele broodje met de sauzen en met de sla en met de uien. Dus het is ook een beetje, als je die burgers gewoon plain gaat vergelijken met elkaar, dan denk ik van, ja, je kan wel zeggen van, er zit veel vet in, maar als iemand een burger maakt en gooit er nog een klodder mayonaise overheen, dan wordt het nog vetter, weet je wel. Ja, dus hè. Ja, ik pleit eigenlijk meer voor onbewerkt voedsel. Dus dat je gewoon veel meer je eten laat zijn wat het is. En niet in pakjes en zakjes en processed food gaat zitten eten. Dan ben ik zelf vleeseter, maar ik zag ook nog wat fanatiekere vleeseters wel, bijvoorbeeld op Twitter, wel echt reageren van, zie je nou wel, ik heb het altijd al gezegd, veel te zout die dingen niet te eten. Ja. Nee, dat klopt. Dat heb ik ook gelezen. Maar dan denk ik, kijk, een vegetarische burger is altijd nog beter voor onze footprint dan een vleesburger. Hè? En dat moeten we ook niet vergeten. Het is voor het milieu beter. Het is voor het dierenwelzijn beter. Dus dat vind ik wel. Maar ik vind wel dat, waarom zou die industrie niet hun best doen om er even een beter product van te maken? Want ik denk dat het zo zout is, omdat zout gewoon goedkoop is. En kijk, zout is goedkoper dan ras el hanout of als curry of als mooie kruidenspecerijen, weet je wel. En dat is het hem. Ze willen het weer zo goedkoop mogelijk maken. En dat is het probleem. Daarom wordt er zoveel zout en vet toegevoegd. Ook omdat het vlees vaak ook als kiloknaller nog wel verkocht wordt. Dat je juist twee hamburgers plus twee gratis, dat soort acties. Waardoor je daarmee moet concurreren dus qua prijs. Ja, maar dan concurreer je natuurlijk met een vleeseter. Hè? En ik denk een vleeseter die gaat sowieso niet voor deze burgers die nu getest zijn. Mm-hmm. Maar die zijn wel een beetje in een nieuw segment. Dat zijn de geprinte burgers en de burgers uit Amerika. Dat is een merk dat heet Beyond Meat. Die willen ook heel graag op vlees lijken. En die richten zich eigenlijk op de vleeseter. Terwijl die andere hamburgers, die zijn eigenlijk wel gericht op de mensen die geen vlees willen eten. Gewoon lekkere nieuwe dingen maken. En dat probeert u zeker ook bij uw opleiding. Theo van Rens, meesterkok en docent van de eerste plant-based koksopleiding van Nederland. Dank u wel. Ster. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Welke krant het best bij jou past, ontdek je tijdens de Nationale Krantentest. Politiek, sport of het nieuws uit je eigen regio. Deze tijd vraagt om een krant die echt bij je past. Doe mee met de Nationale Krantentest en lees 4 weken een krant naar keuze voor maar €4. Stort vanzelf. Ga snel naar kiosk.nl/test. Actievoorwaarden van toepassing. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget nha.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook viervoudig Grammy-winnares Angelique Kidjo. Op donderdag 30 maart staat Afrika's grootste diva in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30 de hoofdpunten. Renate. Verhuurders die te veel huur vragen voor een woning kunnen een boete krijgen van €20.000. Staat in het wetsvoorstel met de nieuwe puntentelling voor huurwoningen van minister De Jonge. De Jonge hoopt daarmee, net als bij de bouw, ook bij het berekenen van huren, weer meer regie naar de overheid te trekken. Met name in de steden zijn er nauwelijks meer betaalbare huurwoningen te vinden. In de rioolwaterzuivering van Houten is vorige week opnieuw de Legionella-bacterie aangetroffen. Het is de 3e keer in een half jaar tijd dat die bacterie in Houten is gevonden en de 2e keer in deze zuiveringsinstallatie. Wat de oorzaak is van die verhoogde concentraties van de Legionella-bacterie is niet duidelijk. Bij een sabotageactie op een luchtmachtbasis in Belarus is gisteren een Russisch militair vliegtuig zwaar beschadigd. Dat zeggen voormalig agenten uit het land die zich tegen het regime van president Lukashenko hebben gekeerd. Volgens de groep zijn er drones gebruikt om het vliegtuig te beschadigen. Zowel de autoriteiten in Minsk als in Moskou hebben niet gereageerd op het incident. En van de vegetarische en veganistische burgers is 2/3 nog altijd te zout, zegt de Consumentenbond. Ook zit er te veel verzadigd vet in. De Consumentenbond zegt er wel bij dat de vegaburgers nog altijd gezonder en duurzamer zijn dan een gewone burger. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Veel vertraging nu op de A1 Amersfoort richting Hengelo. Tussen Apeldoorn-Zuid en Deventer. Daar was een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar nog altijd bijna 3 kwartier oponthoud. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp-Zuid en Hoogmade. Ook hier gebeurde een ongeluk. In dit geval met 3 personenauto's. De linkerrijstrook is dicht en nog altijd een half uur vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht. Ook hier een half uur oponthoud. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenberg en Knoopend Klaverpolder. Ook een half uur vertraging. En deze beide files komen door de afsluiting van de Heidenoordtunnel. Die is dicht in noordelijke richting. Dit komt door werkzaamheden en die duren in ieder geval nog tot morgenochtend vroeg. En tot slot in Zeeland, de N62. Daar staat een vrachtauto met pech in de Westerschelde-tunnel richting Borselen. En die rechterrijstrook is dicht daar en hou rekening ook met 3 kwartier vertraging. Nou, het weer, Gerrit Hiemstra, dat een noorderlicht waar ik vandaag veel foto's van voorbij zie komen. In hoeverre speelt het weer daarbij een rol? Nou, eigenlijk alleen maar of je het kunt zien of niet. Op zich, het verschijnsel zelf, dat heeft weinig met meteorologie te maken. Het heeft te maken met deeltjes die vanaf de zon komen. En die worden afgebogen door het magnetisch veld van de aarde. En daardoor krijg je dan die lichtverschijnselen. Maar dat speelt zich op een heel hoog niveau af. Zo'n 100 kilometer hoogte boven het aardoppervlak ongeveer. En ja, die foto's zijn inderdaad prachtig. Maar het is wel zo dat de foto's vaak mooier zijn dan de werkelijkheid. Dat heeft ermee te maken dat Instagram. Ja, die foto's, die camera's, die kunnen meer licht opvangen dan je oog eigenlijk. Okay, dus dat is de reden. Die is gewoon scherper. De foto's zijn beter eigenlijk dan je eigen oog. Ja, er zitten meer kleuren in. Maar goed, desondanks is het ook met het blote oog natuurlijk prachtig te zien. Als je het kunt zien. En dat zal vannacht tegenvallen. Want er komt een gebied met bewolking onze kant op. Dat zit nu al in het noordoosten van het land. Er kan ook een beetje regen uit gaan vallen of wat natte sneeuw. Dat is vannacht zo in het noordoosten. En morgen overdag ligt hetzelfde gebied nog boven ons land. Dus dan ook kans op wat regen, vooral in het midden en in het westen van het land. In het zuidoosten blijft het vannacht helder en daar koelt het ook nog steeds af naar, nou, laten we zeggen, min 2 tot min 4. In de rest van het land onder de bewolking vannacht plus 1 of plus 2. En morgen, dan gaat vanuit het oosten geleidelijk de zon weer terugkeren. We hebben maximumtemperaturen van een graad of 7 en niet al te veel wind. Daarna dan keert het zonnig en droge weer terug op woensdag. Donderdag en vrijdag wat meer bewolking en dan ook wat minder koud. Gerrit, dankjewel. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Verwacht jij iemand? Nee. Met de videodeurbel van Verisure zie je wie er bij jou voor de deur staat. Zo weet je altijd wie er aanbelt. Dag meneer, pakketje voor u. En je kunt de deur zelfs op afstand open doen. Voel je veilig met Verisure. Ga naar verisure.nl. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Pink Floyd's Roger Waters. This is not a drill. Met zijn nummers van het gouden tijdperk van Pink Floyd. Vrijdag 7 april. Ziggo Dome Amsterdam. Kaarten en info. mojo.nl/Roger Waters. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Vandaag maakte het OMT bekend dat een nieuwe vaccinatieronde dit voorjaar niet nodig is. We hadden het in het begin van de uitzending al over. Het lijkt goed nieuws op de dag waarop het exact 3 jaar geleden is dat de eerste coronapatiënt werd gemeld. Maar daar denkt longarts Merel Hellemons anders over. Ze is verbonden aan het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. En is coördinator van het long-covid-onderzoek. Mevrouw Hellemons, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kunt u uitleggen waarom het volgens u geen goed nieuws is? Ik ben vooral bezorgd om de patiënten met long covid. We zien dat de pandemie in zodanig over is dat mensen niet meer zodanig ziek worden dat ze naar het ziekenhuis moeten om opgenomen te worden. In ieder geval de meeste mensen niet. Maar long covid is niet voorbij. En de mensen met long covid vinden ook belangrijk dat men zich realiseert dat je nog altijd long covid op kan lopen na een nieuwe besmetting. En er zijn dan ook wel veel zorgen over de tendens die er nu is dat testen niet meer nodig is en zelfs isoleren niet meer nodig is. Want op die manier kun je als kwetsbare of als burger dus een covid-infectie bijna niet meer voorkomen. U zegt na een nieuwe besmetting, dus dan heb je het al eens een keer gehad? Ja, er zijn een aantal aspecten aan. Long covid is niet over. Vaccinatie beschermt ten dele tegen long covid tot zo'n 40%, maar dus niet geheel. En ook meerdere besmettingen garanderen niet dat je niet alsnog long covid op kan lopen. Ook als het Omicron is, wat wordt gezien zelfs als een minder Omicron gevaarlijke variant. Zeg ik maar ja, even. Minder gevaarlijk. Ja. Ja. Dat lijkt ook vooral omdat we tegenwoordig vaccinaties hebben. Maar als het gaat om long covid, loop je daar nog steeds kans op. En ik denk wel dat het belangrijk is om dat mee te nemen in de discussies die nu gevoerd worden rondom het beleid. Vanochtend werd ook bekend dat het geld voor onderzoek juist naar long covid opraakt. Nou doet u zelf long covid onderzoek. Staat het daarmee op de tocht? Nou, voor sommige projecten staat dat zeker op de tocht. Er zijn een aantal projecten die in Nederland opgestart zijn in de eerste golf. En waar nog altijd heel waardevolle informatie wordt verzameld over patiënten die vanaf dat moment gevolgd zijn. In de fase dat er veel getest werd, dat er veel mensen ziek werden, die worden opgevolgd. En ik denk dat onderzoek staat zeker op de tocht. En waar Nederland verder niet in uitblinkt is, ja, daar hebben we al vaker over aan de bel getrokken, is dat er weinig geld beschikbaar wordt gemaakt al de afgelopen 2 jaar voor nieuw onderzoek naar long-covid. En dan met name over wat is nou de biologische oorsprong van long-covid en hoe kunnen we dat beter behandelen. En daar is ook een groot gemis aan. En er zijn ook nog verschillende varianten. Want de een die long-covid heeft, heeft langer klachten dan de ander. Ja, het is een heel lastig ziektebeeld. Ten eerste om te diagnosticeren, hè, omdat er geen diagnostische test is. We kunnen het alleen maar vaststellen op basis van een symptomencluster. En aan de andere kant is het ook een ziektebeeld waar je ziet dat, dat de presentatie heel verschillend is bij verschillende mensen. De een heeft heel veel klachten en is ernstig geïnvalideerd. En bij de ander valt het wel mee en lijkt het ook na verloop van tijd wel weer vanzelf over te gaan. En binnen de groep die ernstige klachten heeft, zijn er mensen die met name heel erg vermoeid zijn of juist niet kunnen inspannen. En andere patiënten hebben heel veel last van kortademigheid en hartkloppingen. Dus het is een hele grote groep mensen die niet helemaal hetzelfde zijn, waardoor best wel moeilijk is om te kijken hoe wat de mechanismes is. Misschien zijn er wel meerdere mechanismen en zijn er dus ook wel meerdere soorten behandeling mogelijk. En hoe groot is die groep dan, de percentage? Zeker ook die groep die dus langer of na een jaar nog steeds klachten heeft? Ja, het is niet precies te zeggen, omdat we het in Nederland niet op grote schaal hebben bijgehouden. Maar op basis van de gegevens uit het Lifelines cohort uit Groningen weten we dat 1 op de 8 mensen na een besmetting na 3 maanden nog steeds klachten heeft. En op basis van internationaal onderzoek zien we dat 1 tot 2 op de 100 mensen na een jaar nog klachten heeft. En dat lijkt niet zoveel, maar als je het hebt over inmiddels 16 miljoen besmettingen in Nederland, dan gaat het wel om heel veel mensen. En zelfs mensen die, die tussen 3 maanden en een jaar herstellen, kunnen heel veel last hebben gehad. En dat heeft een enorme impact op werk, op privé, op de maatschappij. En nou ja, wat we dus wel kunnen zeggen is dat er een vrij grote groep is van tenminste 10.000, maar waarschijnlijk veel meer mensen die langer dan een jaar klachten hebben van long-covid en daardoor ernstig geïnvalideerd zijn. Omdat het ook lastig te behandelen is, althans officieel goedgekeurde behandelingen zijn er nog niet. Toch wordt er in Nederland wel een behandeling aangeboden naar Israëlisch voorbeeld. Daar is vorig jaar begonnen met een onderzoek naar behandeling met geven van zuivere zuurstof. De resultaten waren voorzichtig positief en aanleiding genoeg om de behandeling dan ook in Nederland aan te bieden, zoals bij de Da Vinci Kliniek in Waalwijk. Jeroen de Jager ging er langs. We zijn nu met de drukafbouw bezig. Dat betekent dat we van 2,5 atmosfeer, in 10 minuten gaan we naar 1 atmosfeer. Ja, we kijken naar een hele grote zuurstoftank. Dat is misschien goed om even te beschrijven, 1 meter of 8 lang. En daar zitten mensen in. We kijken even door het raampje hier. Een stuk of 10 mensen zitten binnen, meneer Mommers. Ja, dat klopt. Dat zijn de patiënten. Die worden nu behandeld. Die krijgen zuurstof, 100% zuurstof binnen. Ja, die krijgen gedurende de 2 uur dat ze binnen zitten, krijgen ze 4 keer 20 minuten 100% zuurstof. Onder druk, want die cabine die staat helemaal onder druk. Onder... Die cabine die staat onder druk van 2,5 atmosfeer. Dat is hetzelfde alsof je 15 meter onder water zou zijn. En waarom zou dat helpen tegen klachten die met long-covid te maken hebben? Ja, we weten van long-covid-patiënten dat de meeste patiënten last hebben van het verlies van cognitieve functies. En het is bewezen met al een enkele onderzoeken dat bijvoorbeeld de doorbloeding in de hersenen met hyperbare zuurstoftherapie toeneemt. En dat ze daardoor ook beter gaan functioneren, dus de patiënten. Nou, we gaan even dit ruimtetje uit. We gaan even kijken of we kunnen praten met een patiënt binnen. Of zijn ze er nog niet klaar voor? Zitten ze nog met hun mondmasker op? Ze zitten nog met een mondmasker op. Kunnen we even met Jean-Paul van der Heijden praten? Want u heeft hier hoeveel uur binnen gezeten? Want u was long-covid-patiënt. Ja, dat klopt. Ja, 8 weken lang. 5 dagen in de week. 2 uur. Stel maar uit. 40 uur. 80 uur? Ja, of 80 uur, excuus. 80 uur? Ja, ja, ja, ja. Hoe erg was u eraan toe? Erg ernstig. Zelfs zo dat ik op een gegeven moment meermaals thuis tegen mijn vrouw heb gezegd van... ik denk als ik zo oud moet worden dat ik het helemaal niet leuk ga vinden. Op bed willen liggen, eraf, ontstekingsgevoel, koortsachtig gevoel door heel je lichaam. Wazig, wat een gevoel door je hoofd gaan. En toen hier aan begonnen, hoe snel zag u verbetering? Na 3 weken. En toen ging het zo hard. Ja, dat dan... Dus na 60 uur ongeveer? Ken je jezelf echt gewoon niet meer terug. En u denkt echt een relatie te voelen met deze behandeling hier? Nou, Ja, duizend, daarom zeg ik, misschien ben ik wel te positief. Moet je misschien voor waken, maar absoluut. Ja, ja. Ja, echt. Je bent een ander mens weer. Ik ben mezelf weer. Ja. Als u even uw levenscijfer moet geven, toen u begon aan de behandeling, zat u op? Ja. Tussen 0 en 10? 3,5. En nu? Dikke 9. Zo. Ja, echt op een dikke 9. Verbluffend. En de maskers mogen af. Dit is de controleruimte, zal ik maar even zeggen. En dan hebben we contact met de zuurstoftank, de patiënten die daar binnen zitten. We praten even met een verpleegkundige die long-covid heeft. Hoort u mij? Ja, dat mag zeker. Zeg, u heeft net dat masker 4 keer 20 minuten opgehad. Wat merk je daarvan? Hoe voelt u zich nu? Nou, op zich ben ik daar nu niet direct resultaat van, denk ik. Heeft u het idee dat u door de behandeling die u in deze zuurstoftank krijgt al verbetering voelt in uw gezondheidssituatie? Op dit moment nog niet. Ik zit op mijn derde behandeling en ik heb er nog zeker 37 te gaan. Oh. Dus ik sta pas echt aan het begin. Maar ik hoop aan het einde dat daar misschien nog wel wat merkbaar is. Veel beterschap. Dank u. Meneer Van der Heijden, hoe lang geleden is het dat u behandeld bent hier? 14 januari is mijn laatste behandeling geweest. Dit jaar. Ja. Dus we kunnen nog niet zeggen of de klachten langdurig wegblijven? Nee, eens. Maar ze zijn nu nog steeds niet teruggekomen? En zelfs nog verbeterd in de periode nadat ik eruit de tank uit ben gegaan. Dus hoopgevend? Meer dan dat. Nou, als je kijkt welke behandeling ik hiervoor heb gehad. De fysiotherapieën, de 2x50 behandelingen, de psychomatische ademhalingstherapieën. Ja, voor mijn gevoel zijn dat gewoon behandelingen geweest om te leren leven met long-covid. Maar niet wat ik hier uit ervaar. Je bent er genezen? Op dit moment absoluut. Op 100.000%. Ja, durf ik echt wel te zeggen. Ja, ja, zeker. Ja, mevrouw Hellemons, ook dat laatste wat deze patiënt zegt is interessant natuurlijk. Hè? Hij zegt de eerste behandeling ging meer over het leren omgaan met long-covid. En deze zuurstofbehandeling vergelijkt hij dan zoals met genezing. Ja, dat is ook de ervaring die ik van meer patiënten heb teruggehoord. We hebben op dit moment nog geen bewezen effectieve behandelingen voor long-covid. En wat wij geven aan herstelzorg, en dat is die fysiotherapie en dat is ergotherapie, is met name ook inderdaad, dat gaat om ermee beter om leren gaan en beter doseren. Maar we zijn natuurlijk op zoek naar een behandeling waar mensen weer van kunnen herstellen, volledig kunnen herstellen. En dit soort verhalen laat wel zien dat dat kennelijk mogelijk is. En deze behandeling van hyperbare zuurstoftherapie verdient wat mij betreft ook iets om verder onderzoek naar te doen. Maar daar is wel geld voor nodig. En dat is nou net waar we het net over hadden. Waar het wellicht aan gaat ontbreken. Dus daarom uw oproep ook dat gewoon moet door blijven gaan. Het geld voor dit long-covid-onderzoek. Dank u wel voor uw uitleg, longarts Merel Hellemons. Weer even naar Erik Evengroen bij de AWB. Hoe stopt die A4? De A4 is inmiddels weer vrij, want er was een ongeluk inderdaad gebeurd met drie personenauto's. Dus daar gaat het goed en het verkeer rijdt daar alweer door. En dat gebeurt niet op de A35, Almelo richting Enschede. Tussen Almelo West en Borne, daar staat een vrachtauto met pech. De rechterrijstrook is dicht en het geeft daar bijna 3 kwartier op onthoud. En in de Westerschelde-tunnel staat ook nog altijd een vrachtauto met pech in de richting van Borselen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is daar bijna een uur. Omrijden is de moeite via Antwerpen over de E34 en de R2 door de Liefkenshoektunnel. Het aantal migranten dat is omgekomen bij het bootongeluk in het uiterste zuiden van Italië is opgelopen naar 62. Vandaag werden nog eens 3 lichamen geborgen, meldt persbureau AP. Tientallen worden nog vermist. De boot die was vertrokken uit het Turkse Izmir was te zwaar beladen en niet bestand tegen de ruwe zee. Creedence Clearwater Revival met We'll Stop the Rain. Een groot feest is Sydney deze week. De stad staat in het teken van World Pride Festival. Een hoogtepunt is de Sydney Mardi Gras Parade, die dit jaar samenvalt met World Pride. Mardi Gras is het grootste LHBTIQ+ feest van Australië en was afgelopen zaterdag. Feest van nu staat in groot contrast met de eerste editie van Mardi Gras in 1978. Toen de omstandigheden van de LHBTIQ+ gemeenschap niet goed waren. Correspondent Meike Weijers sprak met activisten die er in 1978 al bij waren. Sydney is gedoopt in glitter. It's the 45th Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras! En ook de premier van het land, Anthony Albanese, is erbij. Anthony Albanese, welkom bij Mardi Gras 45. How fantastic is this? Het is voor het eerst dat een zittende premier meeloopt in de optocht. This is a celebration of modern Australia. We're a diverse, inclusive Australia. Dit is hoe het moderne Australië eruit ziet, zegt hij. Het is een divers en inclusief land. Maar dat is lang niet altijd zo geweest. De allereerste Mardi Gras, 45 jaar geleden, eindigde zelfs in een drama. De activisten die er toen bij waren in 1978 delen nu hun verhaal. So, we're just coming to the start of the first gay lesbian Mardi Gras. We zitten in een tourbusje waarmee we dezelfde route afleggen van die allereerste Mardi Gras. Ik zit hier naast Ken Davies. Hij is een van die 78ers, zoals ze genoemd worden. Ken, waarom doen jullie deze rondleiding? You know, there's always a bit of a struggle to explain history. And it's also hard for people to understand the political and social and economic context, you know, of the 70s. Ja, mensen snappen eigenlijk niet hoe die situatie nou precies was voor ons, voor LHBTI'ers in de jaren 70 in Australië. Consenting sex between adult men had a penalty of 14 years jail. At the same time, the penalty for rape was 7 years. Op seks tussen twee mannen stond in die tijd een gevangenisstraf van 14 jaar. Terwijl als vergelijking op verkrachting stond slechts een straf van 7 jaar. What it meant was that the state was telling homosexuals that their existence was illegal. Ja, in feite mochten we dus gewoon niet bestaan. Maar daar hadden ze genoeg van. En ze kwamen dus die avond naar buiten om op straat te dansen, feest te vieren en zichzelf te laten zien. Where you see the stage over there is where we assembled on the night. We rijden nu langs het punt waar ze begonnen met het feest. Ze hadden één auto bij zich met een geluidsinstallatie en ze speelden daar muziek zoals Glad to be Gay van Tom Robinson. Dat was een grote hit. We rijden nu langs het park op de hoek hier van Oxford Street. Hier werden de feestvierders toen tegengehouden door de politie. But because of the police intervention, then it became a march. Ja, dus ze waren eigenlijk niet van plan om te protesteren, maar vanwege dat ingrijpen van de politie veranderde het feest toen in een protestmars. De demonstranten werden hardhandig opgepakt, mishandeld op straat. Door wat er die avond gebeurde, waren de activisten juist gesterkt in hun overtuiging. En zijn ze ook in de maanden daarna blijven demonstreren. En Mardi Gras werd vanaf dat moment ieder jaar gehouden. This is our last stop. So de tour zit er bijna op. Waarom ben jij vandaag gekomen? Every gay person, queer person or LGBTQI+ should know the reason why we have Mardi Gras. It's where it all started. It's our history. And eigenlijk zouden alle LHBTI'ers deze geschiedenis moeten kennen, want het is onze geschiedenis. Say thank you not just for today but also for being a part of the 78ers. De 78ers krijgen veel lof en er is ook een speciale plek voor hen in het Mardi Gras feest, want dat is dankzij hen nu een feest van erkenning en acceptatie. De 5 voor 6. Tijd van een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. De Zuid-Koreaanse ambassade in India ging dit weekend viral met een video waarop het personeel danst op het nummer Natu Natu uit de populaire Indiaanse actie- en dramafilm R. Naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat, naat In de film houden de hoofdrolspelers een dance-off op het nummer. Die probeerden ze dus op de ambassade na te bootsen. In totaal is de video al 1,2 miljoen keer bekeken. Nummer Natu Natu won een Golden Globe en is ook genomineerd voor Best Original Song bij de Oscars. 4. Een kleine maand geleden zorgde de HBO-serie The Last of Us voor een enorme stijging van bijna 5000% in streams op Spotify van dit nummer. And I think I'm gonna love you for a long, long time. A long, long time van Linda Ronstadt was dat. Maar de invloed van de hitserie blijft nu niet langer beperkt tot muziek. In de aflevering van vorige week krijgt het hoofdpersonage Ellie schone kleren en een menstruatiecup na een lange reis. En de cup is maar heel even in beeld, maar na de aflevering zag het bedrijf dat de cups produceert een stijging in de verkoop van 400%. Ook andere bedrijven die de cups verkopen melden een stijging na de aflevering. Bedrijven zijn er blij mee en ze zeggen dat het helpt om het taboe rondom ongesteldheid weg te nemen. 3. Muzieklegende Neil Young was dit weekend bij een protestactie tegen de houtkap van bomen in de Canadese provincie British Columbia. You know, I'm only here for those trees up there, and it's a precious, sacred thing, these old trees. And these trees have lasted so long, they deserve Canada's respect. En hij ging nog even zingen, en na 4 jaar gaf hij daarmee zijn eerste live optreden voor de honderden aanwezigen. I wanna live, I wanna give. Ja, dat was toch wel een verrassing, want Jong stond niet op de lijst van aangemelde artiesten. 2. Het regende duizenden teddyberen gisteren in Istanbul bij de voetbalwedstrijd tussen de twee Turkse teams Beşiktaş en Antalyaspor. De wedstrijd werd na 4 minuten en 17 seconden stilgelegd, wat overeenkomt met het tijdstip waarop de eerste aardbeving Turkije en Syrië trof op 6 februari. Namelijk 's nachts om 17 minuten over 4. Olağanüstü görüntüler. Depremzede çocuklarımızın yüzlerini bir nebze olsun güldürebilmek için. Uitzonderlijke beelden om een kleine glimlach op de gezichten van de overlevenden te toveren, zegt deze voetbalcommentator. Knuffelberen zullen aan de kinderen worden gegeven die de aardbeving hebben overleefd. 1. De 21-jarige Trey Louis uit Texas deed auditie in het televisieprogramma American Idol. Dat klonk zo. Sweet, sweet heart of mine, I'm gonna break again a million times. Kreeg een staande ovatie van de jury ook. Wanneer ze hem vragen naar de reden waarom hij auditie deed, vertelt hij over een schietpartij op zijn school die hij overleefde in 2018, maar waarbij hij veel vrienden verloor. Jurylid Katy Perry barst daarna in tranen uit. De piepjes in het fragment hebben wij er niet zelf in gemonteerd. What you doing, Katy? Our country has failed us. Facts. This is not okay. You should be singing here because you love music. It's true. Not because you had to go through that. I agree. You didn't have to lose 8 friends. I hope that you remind people that we have to change. Because, you know what, I'm scared too. Ja, boze Carrie vanwege het wapengeweld. Ook juryleden Lionel Richie en Luke Bryan houden het niet droog. Ze belonen Trey dan ook unaniem met een ticket naar de volgende ronde. NPO Radio 1 in alle staten. De afstand tussen het Haagse Binnenhof en de provincie lijkt soms onoverbrugbaar groot. We worden hier genaaid, we weten het allemaal, er gebeurt niks. Of dat echt zo is, onderzoekt WNL Haagse Lobby samen met RTV Noord in een speciale verkiezingsuitzending. Live vanuit Groningen. Ze doen maar wat ze willen in Den Haag. Aardbevingsproblematiek, asielzoekers en de bereikbaarheid van het noorden. Het komt allemaal aan bod. Los het op vandaag! Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen en luister vanavond om 8:30 op NPO Radio 1. WNL Haagse Lobby in de provincie. En ik word hierbij laten. Dank je wel. Wie luistert, weet meer. Ster. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hallo, ABN AMRO. De economie schiet alle kanten op. Hoe kan ik hier vat op krijgen met mijn bedrijf? Dat begint met op de hoogte zijn. Het Economisch Bureau schrijft elke dag over de renteontwikkeling en wat er op de grondstofmarkten gebeurt bijvoorbeeld. Onze economen volgen het op de voet voor je. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Lookie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. Chantal en ik. Nou, we zijn wezen skiën, hè? Oh, zo lekker. Eerst in Chamonix en daarna naar Servaus. Mm. En nog een weekendje e-school. En trouwens, met de kinderen zijn we nog naar Sant Anton geweest. Ja. En daarna een weekje om het af te leren in Aspen. Maar wat hebben jullie gedaan? Meer? Meer wintersport. Dankzij de laagste prijsgarantie van Hornbach. Ook na je aankoop. Zes uur. NPO Radio 1. Mark Visser. Goedenavond. Het laatste half uur van Nieuws & Co. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben een akkoord bereikt over de handel met Noord-Ierland. Het gaat om een van de grootste pijnpunten door de Brexit. Zogeheten Noord-Ierland-protocol. Sinds de Brexit moest Noord-Ierland alle goederen uit Groot-Brittannië controleren. Wat is het belang van de deal? Vraag ik zo aan onze correspondent in Londen, Fleur. Nu eerst het NOS Journaal, ook over Noord-Ierland, Renate Kok. Ja, want de Britse regering en de Europese Commissie zijn het dus eens geworden over dat Noord-Ierland-protocol. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, was voor die onderhandelingen vandaag naar Londen gereisd. Er is onder meer afgesproken nu dat spullen die Noord-Ierland als eindbestemming hebben niet meer gecontroleerd hoeven te worden, zegt de Britse premier Sunak. Today's agreement delivers the smooth flow of trade within the United Kingdom. Goods destined for Northern Ireland will travel through a new green lane with a separate red lane for goods at risk of moving onto the EU. In the green lane, burdensome customs bureaucracy will be scrapped. Door Brexit dreigde tussen Noord-Ierland en Ierland een harde grens te ontstaan, waardoor tijdrovende grenscontroles onvermijdelijk leken. Verhuurders die te veel geld vragen voor een huurwoning, die kunnen straks een boete krijgen. Blijkt uit een wetsvoorstel dat woonminister De Jonge vandaag presenteerde. Die wet die moet ertoe gaan leiden dat meer mensen een betaalbare woning kunnen vinden. Vooral in de steden zijn er nauwelijks meer betaalbare huurwoningen te krijgen. Ook niet voor de middeninkomens die weer te weinig verdienen voor een vrije sectorwoning. Volgens De Jonge betalen veel huurders nu de hoofdprijs voor een woning die dat echt niet waard is. Verhuurders die te hoge bedragen rekenen kunnen een boete van €20.000 krijgen. Bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie in Houten is opnieuw de Legionella-bacterie gevonden. Het is de derde keer in een half jaar tijd in die gemeente en de tweede keer bij de zuiveringsinstallatie. De nieuwe besmetting werd tijdens een reguliere controle ontdekt. Wat de oorzaak is van die verhoogde concentraties van de bacterie is niet bekend. De Turkse president Erdogan heeft excuses gemaakt voor de trage hulpverlening na de zware aardbevingen begin deze maand. Volgens de president kwam dat onder meer door de kou en ook omdat de wegen zwaar beschadigd waren geraakt. En het bevrijdingsfestival in Utrecht is gered. Er hebben zich twee nieuwe geldschieters gemeld, waardoor het festival toch door kan gaan. De steun komt bovenop de eerdere extra bijdrage van de gemeente en de provincie Utrecht. Het compenseren van de gedupeerden van de gaswinning in Groningen is het allerbelangrijkste wat nu eerst moet gebeuren. Met die boodschap kwamen drie Groningse bestuurders naar Den Haag als reactie op het rapport van de enquêtecommissie. Voorzitter van het Nationaal Programma Groningen, Johan Remkes. Prioriteit 1, prioriteit 2 en prioriteit 3 is schadeherstel, versterking en het ontzorgen van de Groningers, allemaal in lijn met het adagium van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Groningers boven gas. Volgens de Groningse bestuurders is er een grote cultuurverandering nodig om de gedupeerden van de gaswinning te compenseren. En daarnaast moeten de inwoners een toekomstperspectief krijgen. In het rapport van de parlementaire enquêtecommissie stond onder meer dat geld verdienen altijd belangrijker was dan veiligheid en dat het leed van de Groningers stelselmatig is miskend. De Europese Commissie en Polen willen samen proberen om de Oekraïnse kinderen terug te vinden die door Rusland zijn meegenomen. Ook willen ze de verantwoordelijken voor die deportaties bestraffen, zegt de Poolse minister voor Europese Zaken. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben de Russische bezetters kinderen naar Rusland gebracht. Volgens Amerikaanse onderzoekers zouden zeker zo'n 6000 kinderen in heropvoedingskampen terecht zijn gekomen. Maar mogelijk zijn het er nog veel meer. Het weer vanavond droog en opklaringen. Vannacht gaat de temperatuur dan dalen tot rond het vriespunt. In het zuidoosten kan het misschien een paar graden gaan vriezen. Morgenochtend dan eerst bewolkt. In de noordelijke helft van het land misschien wat motregen of motsneeuw. Later dan toch weer zon en opnieuw 7 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Hai, goedemiddag. Een aantal bijzonderheden zorgen voor veel vertraging, zoals op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Heemskerk en knooppunt Kooimeer is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en hou rekening met een half uur extra reistijd. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. Daar nog altijd 20 minuten vertraging en een file van 10 kilometer. De A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. Hier bijna een uur vertraging en een file van 10 kilometer. En deze twee files hebben te maken met de afsluiting van de Heinenoordtunnel in noordelijke richting op de A29, want daar zijn werkzaamheden aan de gang en die duren tot morgenochtend vroeg. En tot slot de A35 Almelo richting Enschede tussen Almelo West en Borne West. Daar staat een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is geblokkeerd en de vertraging is ruim een half uur. Ster. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Radar is verhuisd naar NPO 2. Wil je op de hoogte blijven van de energiemarkt? Van abonnementen met geniepig kleine lettertjes? Van banken en verzekeraars met een gebrekkige service? En van onbetrouwbare bedrijven of webshops? Verhuis dan met ons mee. Radar, gewoon op maandagavond 8:30. Voortaan op NPO 2. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Morgenavond in Close-up een documentaire over fotografe Sabine Weiss, die in de 20e eeuw met liefdevolle blik het leven van de gewone Fransen vastlegde. Fotografie in Close-up. Morgenavond om 9:45 op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. I'm pleased to report that we have now made a decisive breakthrough. Together, we have changed the original protocol and are today announcing the new Windsor framework. Er is heel lang over gesproken, maar de Britse regering en Brussel hebben een akkoord bereikt over het zogenoemde Noord-Ierland handelsprotocol. Mark Visser. Nieuws & Co. Het was jarenlang een pijnpunt in het Brexit-akkoord. Om de handelsproblemen met Noord-Ierland te verhelpen was er dat protocol. Problemen ontstonden na de Brexit. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de Britse premier Sunak zetten vandaag samen de laatste puntjes op de i in Londen. Na maanden van onderhandelingen. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Sunak en von der Leyen hebben het eind van de middag een persconferentie gegeven. Wat is eruit gekomen? Nou, het is wel een belangrijk moment. Zo werd het ook wel net best wel trots verkocht eigenlijk bij die persconferentie. Dit is het lastige stukje van de Brexit-afspraken over Noord-Ierland. En dat is wel hetgene wat de relatie tussen Londen en Brussel echt lange tijd best wel heeft verzuurd eigenlijk. Het ging nog niet heel erg lang geleden over een halve handelsoorlog. Hè. Daar werd mee gedreigd. En toen waren de verhoudingen helemaal niet zo gezellig. Dat wordt dus hiermee gladgestreken. Dus we gaan een nieuwe fase in, zeggen ze, van vriendschap en samenwerking. En dat doen ze onder andere door dus deze nieuwe afspraken. Die maken de handel makkelijker. over die grens die daar kwam te liggen na Brexit in Noord-Ierland dus. Er komt dan een soort groene, snelle laan voor de spullen die alleen in Noord-Ierland blijven. En producten die doorgaan naar de Republiek Ierland, wat dus in de EU ligt, daar gelden dan wel checks voor. En een ander cruciaal punt was, dat ging over de EU-wetten die nog zouden gelden in Noord-Ierland. Noord-Ierland werd een soort van schemergebied eigenlijk. En daar zou dan het Europese Hof nog steeds bij betrokken zijn als er geschillen zouden zijn. Dat klinkt allemaal heel ingewikkeld en technisch, maar dat is wel precies best wel een gevoelig puntje. Want de vraag was heel erg, ja, tot in hoeverre moeten EU-wetten dan nog gelden in Noord-Ierland, hè, na Brexit? En daarop wordt nu dus ook gezegd met deze nieuwe afspraken dat de Noord-Ieren daar zelf meer inspraak over krijgen. De vraag is wel of dat ook genoeg voor ze is. Nou noemt Sunak het een doorbraak. Hoe reageren de Britten op het akkoord? Nou, kijk, het is natuurlijk best wel specifieke droge materie allemaal. Dus het is niet zo dat een gemiddelde Brit die ik hier op straat tegenkom, die zich bezighoudt met details van dit ingewikkelde protocol. Nee. Maar dus uiteindelijk waar het over gaat is de grote politieke gevolgen die hiermee verbonden zijn. En dat gaat natuurlijk gewoon iedereen aan. Want dat is een betere relatie met de EU. Meer samenwerking, de grenskwesties oplossen. En betere samenwerking met het vasteland, dat betekent ook verbetering voor de economie hier. Bijvoorbeeld ook universiteiten die weer beter met elkaar kunnen gaan samenwerken. En denk bijvoorbeeld ook aan die boten, die illegale immigratie die over dat Engelse kanaal. Dat is een groot maatschappelijk probleem hier ook. En ja, daar kunnen ze nu meer met de buren gaan samenwerken om dat te tackelen. Maar uiteindelijk is de deal met Brussel maar stap 1. Dat klinkt nu allemaal heel positief, maar we hebben hier ook nog de interne Britse politieke sores natuurlijk. Hè? De eigen achtertuin van Sunak. En de vraag is of inderdaad het Lagerhuis ermee akkoord gaat. En ook of de Noord-Ierse partij, de DUP, of die ermee akkoord gaat. Want dan zouden we, en dat zou het ultieme prijs zijn, dan zouden we misschien eindelijk dat soort van een lamlegging in die Noord-Ierse politiek, die zouden we dan misschien eindelijk kunnen doorbreken. Maar dat is nog wel echt een vraagteken. Ja, hij neemt dus wel een risico hiermee. Ja, Sunak is echt vastbesloten geweest om de problemen op te lossen. Ook al riskeert hij dus wel een beetje een opstand in zijn eigen partij. Dat kan gebeuren. Het kan ook zijn dat de DUP er helemaal niet blij mee is in Noord-Ierland. Maar hij neemt dit risico omdat hij graag wil laten zien dat hij zich als een pragmaticus kan opstellen, dat hij resultaten kan boeken. Bovendien is dus de economie heel belangrijk voor hem. En een betere relatie met de EU, dat is dan ook beter voor de handelsbetrekkingen met het vasteland. En internationaal wordt de naam van de Britten beter. Hè. Dan laten ze ook een goede indruk achter op bijvoorbeeld de Amerikanen. Want Joe Biden die komt binnenkort waarschijnlijk langs. En het is voor Rishi Sunak ook gewoon belangrijk dat hij dit grote Brexit-probleem, wat Johnson eigenlijk heeft achtergelaten, en waar Liz Truss, die vorige premier, die kon het ook niet oplossen. Eigenlijk hebben echt heel veel mensen hier hun hersens opgebroken. Ja, dat hij dat wel oplost, dat is gewoon, dan gaat hij daarmee de geschiedenisboeken in. Fleur, dankjewel, correspondent Fleur Lausbach vanuit Londen. Ik praat erover verder met Rem Korteweg, Brexit-deskundige van Instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hadden het natuurlijk met Fleur al even over, maar toch, om wat voor handelsproblemen gaat het nou? Waarom is dat Noord-Ierland-protocol belangrijk? Nou ja, met dat protocol werd het moeilijk om bepaalde producten uit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland te verschepen. Dus er was heel veel over te doen, dat omdat Noord-Ierland Europese voedselregels volgt en het Verenigd Koninkrijk niet, dat Britse pootaardappelen of bepaalde tuingoederen niet uit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland mochten gaan. Er was heel veel te doen over worstjes die door de lokale Sainsbury's en Tesco niet meer uit het Groot-Brittannië geleverd konden worden en uit de Republiek Ierland moesten komen. En ja, dat leidde toch wel tot vragen van, wat is dit akkoord? En waarom doet de Brexit bij ons op deze manier zo'n pijn? En daar op de achtergrond speelde ook dat politieke punt, wat Fleur net ook een beetje aanstipte, dat een deel van de Noord-Ierse bevolking, ja, die wil helemaal niets weten van een verdere verwijdering tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië als prijs van de Brexit. En men voelde zich op deze manier steeds minder een volwaardig deel van het Verenigd Koninkrijk. En dat was vooral een doorn in het oog van de unionisten, van de DUP. Die zetten de boel op scherp, die stapten uit de regering. En ja, dat kwam allemaal door dat protocol. Hmm. Maar wat ze nu dus hebben besloten, dus dat je dus goederen krijgt naar Noord-Ierland of specifiek die verder doorgaan naar Ierland. In hoeverre kunnen ze in de gaten houden dat er niet mee wordt gesjoemeld? Dus dat je zegt dat het voor Noord-Ierland bestemd is en dan dus eigenlijk binnen Groot-Brittannië blijft, maar stiekem wel doorvoert naar Ierland en daarmee ook naar de Europese Unie? Ja, waar je het een beetje mee moet vergelijken is als je op een vliegveld aankomt, dan als je door de douane loopt, dan heb je de keuze om door onder het groene bordje te lopen met niets aan te geven, of door het rode bordje, dat je wel iets moet aangeven. En het vertrouwen wordt nu uitgesproken dat die goederen die in Noord-Ierland blijven, dat gaat allemaal door dat groene poortje. Maar de Europese Unie, wat u zegt, die wil garanties hebben dat daar niet mee gesjoemeld wordt. En dus zeggen ze, wij willen real-time 24 uur per dag toegang hebben tot de data, tot de informatie over het soort handel wat via de havens van Belfast en Noord-Ierland binnenkomt. En dat is, ja, dat is toch ook wel weer wat. Want we gaan dus EU-douaneposten in Noord-Ierland krijgen. Dat mag niet zo heten, dat wordt niet groot gemaakt. Maar er komt dus een EU-controle op de Noord-Ierse grens om in de gaten te houden wat er allemaal door dat groene pad en door dat rode pad heen gaat. Wat is het verdere belang voor de Europese Unie bij dit Noord-Ierland-protocol? Nou ja, allereerst, en Fleur stipte dat ook al eventjes aan, de bladzijde omslaan. De bladzijde omslaan van het Brexit-dossier. De hoop uitspreken dat na de periode onder Boris Johnson, Boris Johnson die had in eerste instantie dat protocol onderhandeld, waar hij eigenlijk niet zich aan wilde houden of niet aan kon houden, wat het vertrouwen tussen de EU en het VK enorm geschaad heeft. Nu, nieuwe premier, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Is het mogelijk om dit dossier, dit heikele punt, achter ons te laten in een context waarin de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk samen willen optrekken om Oekraïne te steunen, een geopolitieke omgeving van Europa die steeds onzekerder en onveiliger is? Ja, laten we hier een punt achter zetten en weer proberen samen te werken. Dus het gaat vooral voor de EU om vertrouwen herstellen. Tot slot, we hadden het ook met Fleur even over, maar ja, hoe kijkt u daarnaar, dat akkoord, dat het er kwam? Dat was misschien nog niet de grootste vraag. Wel of die het ook dus door het Britse parlement gaat krijgen, Sunak. Gaat dat lukken, denkt u? Tot nu toe vind ik de reacties vanuit de Brexit-hardliners en het kamp van de DUP verbazend mild. Dus het lijkt alsof ze Sunak de kans willen geven om dit akkoord aan hen te verkopen. Daarnaast is het ook zo dat die groep van Brexit-hardliners, die is niet zo groot. Dus mijn vermoeden is wel dat dit door het Britse parlement komt. Zoals de Britten zo mooi zeggen, the proof of the pudding is in the eating. Het gaat allemaal straks, kan dit ook geïmplementeerd worden? Hoe zien de details eruit? Daar gaan we de komende dagen veel meer over horen. Dank, Rem Korteweg van Instituut Klingendaal. Hier even naar Erik Evengroen bij de AWB. Lossen de files al verder op? Ja, klopt. De avondspits is al langzaam maar zeker ten einde aan het lopen. Op een paar incidenten na, zoals op de N62. Daar staat nog altijd de vrachtwagen met pech in de Westerschelde-tunnel in de richting van Borselen. De rechterrijstrook is dicht en het geeft nog altijd een half uur vertraging. En dit duurt tot 19:30 vanavond. In het Belgische Leuven is vanochtend een baby van 6 maanden oud levensgevaarlijk gewond geraakt bij een val. De oppas was bezig met het kind te verschonen toen het van tafel viel. Baby liep daarbij een schedelfractuur en hersenbloeding op. Ze wordt volgens het nieuwsblad in een kunstmatige coma gehouden. Acteur Steven Seagal heeft een hoge onderscheiding gekregen van de Russische president Poetin. Zo staat te lezen op de site van de Telegraaf. De Amerikaanse acteur kreeg de Orde van de Vriendschap voor zijn internationale, humanitaire en culturele werk. Zo blijkt uit een staatsdecreet. De 70-jarige Seagal staat al jaren bekend als een uitgesproken voorstander van Poetin. En hij zou er maar 5 jaar staan, maar er werden 22. Misschien wel de lelijkste fietsenstalling van Nederland is vandaag leeggehaald. Grote ijzeren fietsflat, pal naast het Centraal Station in Amsterdam. En dat ding dat nu verdwijnt, daar zijn de meningen over verdeeld. Ja, het is wel een beetje een iconisch ding, dus jammer dat hij weggaat. Ja, ik heb er niet zoveel mee. Er staan waarschijnlijk nog 3 fietsen van mij hier tussen die ik ooit kwijt ben geraakt en nooit meer heb teruggevonden. Ik denk dat de gemiddelde Amsterdammer wel 1 fiets hier had staan in deze flat. Ja, daar werd ook nog voor gewaarschuwd. Of meld je, want er stonden vanochtend nog zo'n 500 fietsen op de flat. Ja, die zijn nu dus allemaal weg. Spanningen tussen kolonisten en Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever bereikten gisteren een kookpunt. Kolonisten pleegden wraakacties nadat eerder op de dag een Palestijn twee Israëliërs doodde. Bij de rellen van gisteravond kwam een Palestijn om en raakte zo'n 100 Palestijnen gewond. Israël heeft extra troepen naar Huwara gestuurd om verdere onrust te voorkomen, zegt het leger. Correspondent Nasra Habib Allah in Tel Aviv. Jij bent daar vandaag geweest, hè, op de westelijke Jordaan-oever. Hoe lag de stad Huwara erbij na die rellen van gisteren? Nou, er is heel veel schade, heel veel uitgebrande gebouwen en auto's. Overal hing ook nog steeds zo'n brandlucht. En zeker in het centrum, waar de aanvallen eigenlijk het heftigst waren. Ja, dat was eigenlijk nagenoeg verlaten. Er waren vooral veel Israëlische militairen. Er liepen ook veel journalisten rond. Zo nu en dan kwamen er kolonisten langsgereden die dan vaak toeterden of hun middelvinger opstaken. Maar bewoners van Huwara zelf, die waren eigenlijk bijna niet op straat te zien. Iedereen die bleef eigenlijk binnen. En ze zijn gewoon heel erg geschrokken. Ja, want jij hebt dus mensen gesproken daar. Wat zeggen zij over de onrust verder? Ja, nou ja, ze zijn vooral geschrokken omdat er zoveel schade is en omdat zoveel dorpsbewoners hierdoor geraakt zijn. Ik sprak een man en die vertelde dat zijn voordeur kapot was gemaakt door kolonisten en zijn ruiten waren ingegooid. En hij had een klusjesman gebeld om dat te komen laten maken. Maar die klusjesman vertelde van ja, het halve dorp belt mij om hekken en deuren en ramen te repareren, omdat er zoveel schade is. En hij kon het werk niet aan. En dus vertelde die man mij van ja, ik durf vannacht niet te gaan slapen. Want ja, ik ben bang dat de kolonisten terugkomen. En ik voel me niet veilig. En dat is een gevoel wat veel mensen hebben. Er zijn al langer spanningen tussen kolonisten en Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever. Vergeleken met de afgelopen jaren, hoe uitzonderlijk zijn deze rellen dan bijvoorbeeld van afgelopen weekend? Ja, wel heel uitzonderlijk. Wat je zegt, geweld tussen kolonisten en Palestijnen komt vaak voor en het komt ook steeds vaker voor. En ook in de omgeving, zeker van Huwara. Dus mensen zijn echt wel wat gewend. Maar wat hier gisteravond gebeurd is, is wel echt uitzonderlijk. Mensen beschreven, het was een oorlog die gaande was. En dat komt gewoon door het feit dat zoveel kolonisten, er wordt gesproken van bijna 400 man, dat die allemaal het dorp binnengingen en met zoveel schade als gevolg. En dat zeggen mensen in het dorp, ja, dat hebben ze echt in zeker 20 jaar niet zo meegemaakt. Nu hebben wel in Jordanië Palestijnse en Israëlische afgevaardigen gesproken om en met elkaar gesproken en ook afgesproken om de situatie te deescaleren. En wat kunnen we daarvan verwachten, denk jij? Ja, ik ben bang dat we daar niet zo heel veel van kunnen verwachten, van die afspraken. Na afloop van die ontmoeting kwamen ze met een statement waarin ze lieten weten dat de Palestijnse autoriteit weer gaat samenwerken met Israël op het gebied van veiligheid. Nou, dan moet je bijvoorbeeld denken aan dat de Palestijnse autoriteit informatie deelt met Israël als ze bijvoorbeeld weten dat een Palestijn mogelijk een aanslag wil plegen. Die samenwerking is niet nieuw, maar die was tijdelijk stopgezet vanuit Palestijnse kant en die wordt nu dus weer hervat. Maar verder lijken de Palestijnen eigenlijk weinig uit deze ontmoeting gehaald te hebben. Dus ja, ik denk dat je daar de gemoederen niet mee gaat sussen in ieder geval. Want de Palestijnse autoriteit, hebben die nog gezag ook over de jongeren die juist bij die rellen betrokken zijn van afgelopen weekend ook? Nou ja, dat is een beetje het punt. Als het gaat over het gezag van de Palestijnse autoriteit, dat wordt steeds meer in het openbaar gewoon in twijfel getrokken. Vooral de jonge generatie, maar ja, steeds meer Palestijnen die zeggen ja, wat heeft de Palestijnse autoriteit voor ons gedaan in al die jaren dat ze aan de macht zijn? Wat hebben zij bereikt met hun diplomatieke weg? En zij hebben er gewoon geen vertrouwen meer in dat de manier is dat hun dat nog iets gaat brengen. Dus wat dat betreft, ook die ontmoeting die in Jordanië plaatsvond, ja, veel Palestijnen zeiden eigenlijk van tevoren al, waarom ga je er überhaupt naartoe? We gaan daar toch niks uithalen. Ja, en als we kijken naar wat er dan uiteindelijk uit is gekomen, ja, dan lijken ze daar ook wel een beetje gelijk in te krijgen. Nasra, dankjewel. Correspondent Nasra Habib Allah vanuit Tel Aviv. Ja, we hadden het begin van de uitzending al over. De Groningse bestuurders die vandaag reageerden op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning. Ze vinden dat de schadeafhandeling en de versterking in het bevingsgebied beter moeten. Daarnaast moet het kabinet de komende 25 jaar gericht investeren in de provincie, zeggen ze. Merel Jonkheid is van de Groninger Bodembeweging. Goedenavond. Ja, goedenavond. Jij hebt natuurlijk ook naar die reacties gekeken. Wat vindt u ervan? Ja. Op zich goed dat ze het aankaarten dat de problemen rondom schade en versterken zo snel mogelijk aangepakt moeten worden. Wat wij nog wel een beetje misten, was ook concrete handvatten om dat ook daadwerkelijk te doen. Ja, en waar denkt u dan aan? Nou, wat ik bijvoorbeeld opvallend vond, was dat het helemaal niet ging over de gaswinning, de oorzaak van alle problemen. Er is nog steeds niet wettelijk vastgelegd wanneer de gaswinning stopt. Dit lijkt ons als Groninger Bodembeweging in ieder geval een mooi moment om dat vast te leggen. Daar ging het niet over. Er zijn heel veel dingen te bedenken die beter kunnen in de versterking en in de schadeafhandeling. Heb ik ook weinig details over gehoord. Dus dat vond ik wel een beetje een gemiste kans. Is het daarom ook jammer dat we ook de Groningers zelf niet horen? Dus nu vooral de politici en de bestuurders? Ja, ja. En wat mij ook opviel, dat zij vandaag een persconferentie hielden. Dat is natuurlijk ook heel erg een politiek reflex. Op zo'n moment zoals de parlementaire enquête, als zij een rapport uitbrengen, dan weet je dat dit moment eraan komt. En het gaat natuurlijk eigenlijk ook, het is niet letterlijk gezegd, maar het gaat ook wel voor een deel over geld binnenhalen voor de regio. Wat natuurlijk ook vanzelfsprekend is op zo'n moment. Maar waar het rapport ook wel voor waarschuwt, is dat het niet over geld moet gaan, maar over inwoners, over Groningers en wat zij nu willen. Dus zij hadden ook wel wat meer aan het woord mogen zijn, de Groningers zelf. Er wordt wel gezegd dat dat geld wel dan echt voor de inwoners bedoeld is, maar dan meer ook op het vlak van onderwijs, sport en cultuur. Hè? En ook bijvoorbeeld dat in 2035 de provincie als eerste aardgasvrij moet zijn. Maar ja, dat overtuigt u toch te weinig, begrijp ik? Nou, zoals vanochtend ook wel door hun zelf werd gezegd, in mooie woorden kun je niet wonen. En dat is ook precies hoe Groningers er tegenaan kijken. Zij zijn natuurlijk al jarenlang, hebben zij heel veel beloftes gehoord, vanuit Den Haag ook vooral. En die zijn niet waargemaakt. De problemen in Groningen zijn nog steeds onverminderd groot. De versterkingsoperatie loopt langzaam, de schadeafhandeling gaat helemaal verkeerd. Dus wij vinden ook dat de topprioriteit moet zijn dat dat nu allereerst aangepakt moet worden. Want dan pas heb je natuurlijk ook pas de ruimte om verder te kijken naar de toekomst. Als je de basis niet aanpakt, dan help je de Groningers niet verder. Ja, dus betrek ze erbij, zegt u. Zegt op zich ook commissaris van de Koning René Paas. Hij wil de komende tijd ook met de Groningers om tafel. Het rapport zegt ook dat Groningers op de eerste rij moeten zitten en dat het gaat over hun toekomst en dat zij dat moeten beslissen. Wij nemen dat letterlijk, dus wij zullen met onze gedachten die we hier alvast op de Haagse tafel leggen, de komende weken met onze inwoners in de slag gaan om te zeggen, hoe ziet wat jullie betreft nou de finesse van deze dingen eruit? Ja, daar bent u ook uitgenodigd als Groninger Bodembeweging? Ik ga ervan uit van wel dat wij ook een aantal gesprekken met hen zullen hebben. En dan zullen we ook ons best doen om de belangen voor gaswinningsgedupeerden echt op tafel te leggen. En dan gaat het niet meer alleen om geld? Nee, het moet niet om geld gaan, juist. Bijvoorbeeld in de schadeafhandelingen, dan moet het veel minder juridisch worden. Kijk, mensen die nu in beroep en bezwaar gaan, zijn absoluut kansloos. We moeten eigenlijk terug naar de tijd dat het bewijsvermoeden veel meer werd gehanteerd. Dat is maar één van de vele voorbeelden. Dat is makkelijk, dus minder juristen erbij bedoelt u eigenlijk? Want dat kost juist veel geld. Groningers die moeten nu eigenlijk altijd kunnen aantonen dat de schade die zij bijvoorbeeld hebben aan hun huis, dat voortkomt uit de gaswinning. En daar is heel veel gesteggel over om dat te bewijzen of niet. Terwijl dat er is een bewijsvermoeden ingesteld wat het voordeel van de twijfel geeft aan de Groningers. Alleen dat wordt in de praktijk niet altijd gehanteerd. Nee. In hoeverre bent u ook bang nog dat, want we hebben nu heel veel aandacht, zeker ook afgelopen week gehad natuurlijk, dat de aandacht verslapt toch op termijn? Ja, zeker. En daar zijn veel Groningers ook wel heel erg bang voor. Dus dat is natuurlijk heel erg afwachten. Dat kan ik ook niet zeggen hoe het nu verder zal gaan. Dank Merel Jonkheid van de Groninger Bodembeweging. En dat was Nieuws & Co.